Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Sözler isimli eserinden, 30. sözden okuyacağız. 30. söz, Fert, Hay, Kayyum, Hakem, Adl, Kuddüs isimlerinin, Cenab-ı Hakk'ın bu isimlerinin, ki ismi azam sayılıyorlar, bu isimlerin tefekkürî tarzda bir tefsirini veriyor. Cenab-ı Hakk'ın bu isimleriyle kainattaki tecellisini gösteriyor, yakalıyor. Harika bir tefsir, bu isimleri tefsir eden harika bir eser. Biz şimdi fert isminin, yani Allah'ın var ve bir olduğunu, fert olduğunu anlatan, gösteren bahsi okuyoruz. Üçüncü nokta, eğer bütün varlıkların yaratılmaları, yaşatılmaları ve idare edilmeleri bir olan, fert ve vahid olan bir zatın, bir Allah'ın tabii, eline verilse, onun yaptığına itikad edilse, onun bu işleri yapması bir tek varlığı yaratmak, yaşatmak ve idare etmek kadar kolaydır, hiçbir zorluk yoktur. Bu noktaya üstadın temas etmesinin birkaç sebebi vardır. Birisi de, kainattaki olayları çok renkli, çok geniş, çok çaplı görüp de, bir Allah, bir elden nasıl bu kadar şeyi idare ediyor, nasıl eder diye, aklın konuyu istiab etmesi, akla yerleştirememesi sebebiyle, aklın eline bir dürbün vermek, aklın eline anlayabileceği bir çözüm getirmek için bunları anlatıyor üstad. Bir yönüyle budur. Evet, biz biliyoruz ki bugün çok karmaşık, çok kompleks, çok da büyük fabrikalar var. Bunu arada söylüyorum. Bu dehşetli fabrikalar birbirlerine o kadar güzel bağlanmış bir mühendislik harikası şeklinde, bir düğmeye basılsa bütün makineler harekete geçiyor ve adeta kiminde zaten öyle el değmeden pek çok şeyi üretip ortaya koyabiliyor. İnsanoğlu böyle bir şeyi yapabiliyorsa, kainatta da şunu zaten görüyoruz, Cenab-ı Hakk'ın kanunları, nizamı, adet-i sübhaniyesi var. Adet-i sübhaniyesi olan kanunları var. Nizamı var. Bu nizama dahil olan her cüz, her parça, her madde ona tabi olarak hareket eder. Bunda bir zorluk yoktur. Yani Cenab-ı Hakk'ın yine emir ve iradesiyledir. Onun kanunuyla, nizamıyladır. Neyse, bu konu az sonra daha iyi anlaşılacak. Onun bu işleri yapması, tek varlığı yaratmak, yaşatmak ve idare etmek kadar kolaydır. Eğer sebeplerin ve tabiatın eline verilse ne olur? İşte o zaman problem başlar. Bir tek varlığın var edilmesi, idare edilmesi ve yaşatılması, bütün varlıkların var edilmesi, yaşatılması ve idaresi kadar zor olur. Evet, değerli kardeşlerim, varlıkların yoktan var edilmeleri ayrı, bir de inşa şeklinde Cenab-ı Hakk'ın yarattığı maddelerin üst üste konularak, yan yana dizilerek, onlardan çok çeşitli varlıkların yaratılmaları, yapılmaları da apayrı bir meseledir ve bunları da yapmak, tesadüflerin, tabiatların, sebeplerin işi olamaz. Çünkü ne kadar adına sebep de deseniz, tabiat da deseniz, eğer alim, hakim, kadir olan, yani sonsuz bir ilmi, sonsuz bir kudreti, sonsuz bir iradesi olan zat olmadıktan sonra, yani ona verilmedikten sonra, ortada sadece tesadüf kalır. Tesadüfe verdiğiniz zaman, bütün var olan sebepler, güçler ne düşünülüyorsa hepsi sadece karmaşa yaratır. Bu gerçek başka risalelerde uzun uzadıya açıklandığı için burada iki misal ile kısaca açıklayacağını söylüyor üstadımız. Mesela 1000 askerin ihtiyaçlarının karşılanması ve sevk ve idaresi. Yani bir yönüyle ihtiyaçları, kılık, kıyafet, yemek, silah, mühimmat ihtiyaçları karşılanacak. Diğer yönden de sevk-i idare edilecek, yönetilecek o ordu. 1000 askerin, yani bir tabur bu, büyük bir tabur. Bunun ihtiyaçlarının karşılanması ve sevk ve idaresi bir subayın eline verilse ve bunun tam tersi olarak da, şimdi bir de bunun tersi olsa bakın, bir askerin idaresi 10 subaya verilse, o bir askerin idaresi bir taburun idaresinden 10 kat daha zor olur. Çünkü bir tek askere 10 subay aynı anda başka başka emirler verirlerse bunlar bir kere birbirlerine mani olurlar. Öyle bir karmaşa olur ki o asker bu karmaşada kimi dinleyeceğini, kime itaat edeceğini bilemeyerek hiç rahat yüzü görmediği halde hiç de bir iş göremez. Bu misaldeki subaylar tabiattaki ateş, soğuk, basınç, cazibe yani çekme gücü, itme gücü, çarpışma gibi çeşitli sebepleri düşünün. Bunlar subay olsa, evet, bu sebepler subay olsa, bunların kumanda ettikleri zerreler de, atomlar da er olsa, şimdi ateş başka bir şey emrediyor zerreye, soğuk başka bir şey emrediyor. Basınç başka bir şey emrediyor, çekme gücü çekiyor, itme gücü itiyor, çarpışmalar vesaireler, karmaşa içerisinde kalan bir zerre ne iş yapsın? Evet, o zerrenin aklını karıştıracak, aklı olsa bile aklını karıştıracak bir durum var. Bir de aklı yoksa, o zerrelerin akıllıca makul eserler ortaya koyması hiç mümkün değil. Hem bir taburun sevk ve idaresi tek bir komutana verilse, bir komutan o taburu gayet kolay ve mükemmel bir şekilde yönetir. Tabur da kendinden beklenen görevleri mükemmel olarak yerine getirir. Eğer o taburu mükemmel idare etmek ve taburdan mükemmel sonuçlar almak için hiçbir komutan tayin edilmese ve o taburdaki başsız, amirsiz, çavuşsuz, yüzlerce askere siz birbirinizi yönetin, yönlendirin ve şu işleri mükemmel bir şekilde yapın denilse olur mu? Hayır. Çok karışıklık yaşanır ve birçok münakaşalarla ancak bir parça düzen belki kurulabilir ve taburdan çok az sonuç iş alınabilir. Zerreleri de bu şekilde düşünürseniz, alın kendiniz başınızın çaresine bakın, sizi kimse idare etmeyecek, yönetmeyecek, yol göstermeyecek, kanun prensip dahiline almayacak denilse, o zerreler her birisi tesadüflerin elinde sağa sola sürüklenen varlıklar olurlar, ortaya hiçbir şey çıkmaz. İkinci temsil, mesela Ayasofya gibi kubbeli bir caminin kubbesindeki taşlar. Evet, eskiden biliyorsunuz eski camilerde duvarlar taştan yapıldığı gibi kubbeler de taştan yapılıyor. Taşlara öyle bir şekil veriliyor ki bu kavisli, kemerli yapılarda gördüğümüz şekilde kubbede de öyle bir şekil var taşlarda. Onlar birbirlerine baş başa verip duruyorlar. Durabilir şekilde yapılmış. Eskiden beton yok. Şimdi o kubbedeki taşlara bakın. Öyle yüksekte, direksiz boşlukta duruyorlar. Onları böyle durdurma, yapma işi bir ustaya verilse, o işi bilen usta, o taşlara kolayca o vaziyeti verebilir. Şöyle şöyle yapılacak der, biliyor yapar. Eğer taşların havada direksiz durmaları ve kubbe şeklinde vazife görmeleri taşların kendilerinden istense, yani ne yapacaksanız yapın ey taşlar, düzenli bir şekilde dizilin ve birbirinize tutunun denilse, onların bu işi yapabilmeleri için her taş hem diğer bütün taşlara söz geçirecek kadar hakim olmalı, hem de bütün taşlardan gelen emir ve teklifleri yerine getirecek kadar onlara itaatkar olmalı ki, birbirleriyle baş başa verip havada durmak gibi imkansız bir işi başarabilsinler. Halbuki orada belki yüzlerce taş var, kim kime akıl verecek, kim kimi yönetecek, nasıl anlaşacaklar, nasıl yan yana gelip düzen tutacaklar. Bu iş mümkün değil. O halde bir ustanın kolayca yaptığı bir işi yapmak için her taşın 100 usta kadar aklı kabiliyeti olmalı. Ayrıca o ustanın çalışmasının 100 katı daha fazla çalışmalılar, çabalamalılar ki böyle bir işi yapabilsinler. Ki bu mümkün değil. Demek ki bir elden olması kolaylıktır, asandır ve işler öyle yapılmaktadır. Devletin düzeninde, çarkında da işler böyledir. Eğer devletin doğru dürüst bir kanunu, nizamı varsa, bir polisi, efendim askeri düzeni varsa, o devlette işler doğru dürüst çalışır, kanun iş görür ve böylece nizam kurulur ve o nizam içerisinde bütün işler güzel olur. Ama nizam kurmayın, nizamı sağlayacak görevliler tayin etmeyin, ondan sonra da deyin ki herkes buyursun kendisi bir iş yapsın. Evet, devletin işi karma karışık olur. Ne devletin ne milletin efendim iki yakası bir araya gelmez. Şimdi üçüncü temsili veriyor üstadımız. Mesela yer küre, dünyamız, zat-ı ferdi vahidin, tek bir, yani fert ve vahid olan zatın bir memuru, bir askeri olduğundan, yani bir ordunun bir komutanı olduğu gibi, Cenab-ı Hakk'ın emrinde bütün kainat bir ordu ise, yer küre onun bir eri, bir askeri durumundadır. Yalnız o bir tek asker, yani yer küre, o tek zatın tek emrini dinlediği için, mevsimler meydana geliyor, gece ve gündüz oluyor. Kolayca oluyor. Dünyanın gökte, uzay boşluğunda dönüp dolaşması ve onun belli bir dereceyle, 23 derecelik bir eğimle, zaman zaman işte 23 dereceye kadar eğilen, sonra başını kaldırıp düzelten bir hareket tarzı var, mevsimleri meydana getiriyor. Bu hareketler, gökyüzünde dünyanın milyar yıldır dolaşması, hepsi Allah'ın elinde kolay. Bir de bütün kainata bakın. Büyük orduların heyecan veren manevraları, tatbikatları gibi, göklerdeki milyarlarca yıldızların bir ahenk ve düzen içinde haşmetli hareketleri, manevraları. Bu büyük hadise. Ve bütün bunlar zor değildir. Belli bir nizam ve düzen Cenab-ı Hak vaz etmiştir. Rahman suresinde buyurduğu gibi, gökleri yaratmış ve bir düzen, bir denge vaz etmiştir. Herkes kendisine takdir edilen yolda, takdir edildiği şekilde hareket eder ve kolaydır. Ayrıca, sinema perdesindeki görüntülerin değişmesiyle manzaralar yenilendiği ve keyif verdiği gibi, Allah'ın sayısız askerlerinden biri olan yer küre gibi bir asker, o zatın bir tek emriyle, o vazifenin neşesinden gelen bir cazibeyle, meczup mevlevi gibi semaya kalkar, adeta, yani o mevlevilerin ayağa kalkıp dönmeye başlamaları var ya, onlar gibi, adeta bir cezbeye kapılıp, emri ilahiyi neşe içinde yerine getirme aşkıyla, heyecanıyla semaya başlar, dönmeye başlar, bütün o muhteşem neticelerin husulüne ve zuhuruna vesile olur. Yani gece gündüz yaşanır, yaz kış yaşanır, bu dünyada her şey olur. Güya o tek nefer, kainat yüzündeki muhteşem manevraya bir kumandanlık eder. Değerli kardeşlerim, burada bir noktaya temas etmek istiyorum. Hep üstadımız birlikteki, vahdetteki kolaylığı, bir elden sevk-i idaredeki kolaylığı anlatıyor, gösteriyor. Ve kainattaki bu rengarenk, çok değişik hadiselerin bir elden idaresinin daha kolay olduğunu en azından aklımızla anlarız. Gözümüzle görmemiz mümkün değil. Neden? Çok büyük hadiseler, çok geniş alana yayılmış hadiseler, çok sayıca çok fazla hadiseler. Bizim zihnen bunu takip etmemiz mümkün değil ve bu kolaylığı bütünüyle hissetmemiz, anlamamız mümkün değil. Ama hiç değilse fizik, kimya, biyoloji, bu ilimlerden biz biliyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın tabiatta, kainatta ilahi emirlerinin bir adı olan, bir başka adı olan işte tabiat kanunları diyoruz. Onun bir nizamı, kanunu var. O kanuna, nizama uymakla bütün tabiat, bütün zerreler fevkalade kolay bir şekilde sevk-i idare olunurlar. Bir ordunun bir komuta ile hareket etmesi gibi, bir fabrikanın bir düğme ile harekete geçip vazifesini yapması gibi kolay olur. Sosyal hadiselerde de böyledir. Hizmet ile ilgili meselelerde de durum böyledir. Bir nizam, bir düzen olmalıdır. Evet, sosyal hadiselerde de düzen kurmalı. Düzenin kurulmadığı yerde, tanzim edilmediği yerde karmaşa olur. Bizim Türkiye'de biraz bazı işlerimizde mühendisliğimiz eksiktir. Bundan dolayı halkımız pek çok sıkıntı çeker. Çekeriz hepimiz bu sıkıntıyı, yaşarız. Ama gün geçtikçe düzeltiliyor, düzeliyor Allah'ın izniyle bu işlerde ve tek nizam ile, tek düzen içerisinde her şeyin kolay olduğunu görüyoruz. Hizmet içerisinde de birlik, bütünlük, beraberlik içerisinde herkes bir araya gelip hizmet ederse işler kolay olur. Taşların kubbede kafa kafaya verip beraberce o gökte durabilmeleri, direksiz durabilmeleri gibi insanlar da kafa kafaya verip bir arada çok güzel işler ortaya koyabilirler ve Allah'ın izniyle hep semada, gökte, yüksekte kalırlar. Şimdi kısa bir ara vereceğiz dersimize. Az sonra üstadın, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin mektuplarından, lahikalardan okumaya devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Sözler isimli kitabından okuduk az önce. Şimdi de Barla Lahikasından, yani gerek talebelerinin üstada yazdığı mektuplardan, gerek üstadımızın talebelere yazdığı mektuplardan okumaya devam ediyoruz. Şimdi Isparta'nın yakınında bir köyden Halil İbrahim ağabeyimizin üstada yazdığı güzel mektubu okuyalım. Risale-i Nur hakkındaki fikirlerini, düşüncelerini yazmış merhum ağabeyimiz. Şu kadar diyebilirim ki diyor, şu kadar diyebilirim ki, elimdeki risalelere ve fihristede gördüğüm risalelere bakınca anlıyorum ki, Risale-i Nur kitapları öyle ışıktan bir ağaçtır ki, dalları yeryüzünün her yerine ulaşıp nurlar saçıyor, saçacak. Ve öyle görünüyor ki gitgide her yeri aydınlatacak. Bu cümle bana çok manidar geldi. Değerli kardeşlerim, bunu şimdi söylemek kolaydır. Ama gidin 50-60 sene öncesine, o zamanlarda Türkiye'nin hali bir başkaydı. Şartlar farklıydı. Oldukça baskılı, dayatmacı bir rejim, bir anlayış hükmediyordu. Devlete hükmedenler milleti bir şey yerine koymuyorlardı. İnsan haklarına riayet etmiyorlardı. Arada söylüyorum. Şimdi böyle bir zamanda ve hizmetin daha çok yeni olduğu, çok az fakir, az ve garip insanların hizmet ettiği bir zamanda, Risale-i Nur'daki hakikatlere bakarak böyle söyleyebiliyor bir insan. Risale-i Nur kitapları öyle ışıktan bir ağaçtır ki, dalları yeryüzünün her yerine ulaşıp nurlar saçıyor ve öyle görünüyor ki gitgide her yeri aydınlatacak diyor. Ben Hüsrev Abi'den duyduğum bir şeyi de nakledeyim. O muhterem mübarek ağabeyimiz de şöyle derdi. Ya Risale-i Nur gibi bir eseri yazmaya, yazdırmaya gerek yoktu, ya da Risale-i Nur gibi bir eser yazdırıldıysa, yazıldıysa, böyle bir lütfu ilahi, böyle güzel bir tefsir vücuda geldiyse, bu, onun istikbalde çok güzel hizmetlere vesile olacağını gösteriyor. Bu hizmet, bugünkü şartlarda, bugünkü durumda kalmayacak. Bütün insanlık, bu Kur'an ve iman hakikatlerinden istifade edecek derdi. Şimdi Halil İbrahim abimizin mektubuna dönüyorum. Karanlık bir gecede gökteki ay ve yıldızlar nasıl yerdeki insanlara lazım, onlara yollarını, yönlerini gösterip rehberlik ediyor. Risale-i Nur kitapları da aynen öyledir. Karanlıkta ışığa ne kadar ihtiyaç varsa, Risale-i Nur'lara ihtiyaç o kadardır diyor. Zamanımızdaki inkar ve dalaletin dağlar gibi dalgaları arasında boğulmak üzere olan insanlar, bu çağda Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisi olan Risale-i Nur'lara yapışsalar, iman hakikatleri onlara da necat verir. Her kim o gemiye girebilse, isyan tufanından halas bulur. Değerli abimiz ne kadar güzel ifade etmiş. Hakikaten insanlarımız sokakta, çarşıda, mektepte, iş yerinde görüyoruz. Pek çoğu kendi hastalığının farkında değil, kendi halinin farkında değil ama aslında inkar ve dalaletin dağlar gibi dalgaları arasında çalkalanıp duran ve boğulmakla boğulmamak arasında gelip giden zavallı insanlar, onlara iman ve Kur'an hakikatleri ne kadar lazım? Böyle bir hizmette bulunmak adeta Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisini onların imdadına göndermek gibi bir hizmet vermektir. Onlar da bu nurlara yapışsalar, iman hakikatleri onlara da kurtuluş verir ve kim o gemiye, bu hizmete, bu kitapları okumaya muvaffak olursa, isyan tufanından halas bulur, kurtulur. Risale-i Nur eczaları, yerkürenin dört mevsim kütüphanesinde bir bahardır ve bahar kadar letafetlidir. Risale-i Nurlar bir bahardır diyor. Yeryüzünün baharı, yeryüzüne bahar getiren kitaplar. Evet, hakikaten bir insanın gönlüne huzur veriyorsa bir kitap, bir insanın gönlünü hoş ediyorsa, sıkıntılardan kurtarıyor, huzur veriyorsa, insanlığa da aynı huzuru verir. Ve insanlığa bir bahar getirir. Ve bahar kadar letafetlidir ve dirilticidir. Ölmüş dünyaya baharda hayat verildiği gibi, Risale-i Nur eczaları da yerin her yerindeki muhtaçlara taze hayat verir. Risale-i Nur eczaları bir mürşittir. İnsanı haksızlıktan hakka döndürür. Haksızlık yapmaktan alıkoyar. Ve hayvani hayattan insani hayata yükseltir. Esfel-i safiliğinden âlâ-i illiyine yükseltir. 33. sözün 24. mektubu ve emsalleri insanın ruhunda inşirah hasıl ediyor ve kalbinde sani-i hakimin hikmetine karşı pencereler açıyor. Risale-i Nur eczaları insanın sıkıntılı vaktinde imdada yetişir ve teselli eder. Bu ciheti aynen gördüm. Velhasıl Risale-i Nur eczaları hakkında ne desem yine o nurlara karşı sönüktür. İşte fihristeler fihristesi böyle olunca, yani özetin özeti bile böyle olursa, daha ilerisini ehli olanlar anlar. El-Baki hüvel-Baki, kardeşiniz Halil İbrahim, rahmetullahi aleyh. Evet değerli kardeşlerim, geçen dersimizde Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Ramazan ayında, Ramazan-ı Şerif'te 30 gün içerisinde 3 ekmek, 1 okka pirinç, yani 1 kilo 400 gram kadar pirinç ile hem kendisi hem 4 kedisi bir ay idare etmişler Ramazan ayında. Geçen dersimizde söylemediğim bir noktayı söyleyeceğim. Üstadımız bir Ramazan'da 3 ekmek ve diyelim ki 1,5 kilo pirinç ile idare etmiş. Yağı yok, vesairesi yok. 1,5 kilo pirinç çorbası. Biraz da ekmek. Size bu garip gelebilir. Ben küçüklüğümde ilkokul 2'ye giderken kunduracı çıraklığına verdiler beni. Ben o dindar insanların, ustaların dükkanlarında çıraklık ederken, çivi doğrulturken, bir çiviyi 3-5 defa kullanabilmek için çıraklar küçük çivileri doğrultuyor ve onu ayakkabı deri işlerinde birkaç defa aynı çiviyi kullanıyorlar. Yemek zamanı geldiği zaman, mesela öğle yemeği yenecek, mola verirler. Herkes mendilini açar, içinden bir parça ekmek çıkarır. Ve bir tas içerisine su koyar, içinden bazıları o suyun içerisine birazcık şeker koyup karıştırır. Bazıları ise öyle bir suya ve şekere imkanı olmadığı için bir parça kağıt içerisinde getirdiği tuzu açar, kopardığı ekmeği, lokmayı tuza banarak onunla güya tuzun tadıyla ekmeğini yerdi. Bir parça şekeri olanlar o küçük tasın içerisine ekmeklerini banarlar, biraz şekerli ekmek yemiş olurlardı. İnsanların böyle idare ettiğini, yıllarını böyle geçirdiklerini ben gördüm. Suya ekmek banarak, çaya ekmek banarak geçirilen öğünler. O zamanlar fakirlik, kıtlık zamanıydı. Benim nenem anlatırdı, nenemin kardeşleri, 7 erkek kardeşleri varmış, pehlivan insanlarmış, kunduracılık yapıyorlar onlar da. Bir tane pantolonları, takım elbiseleri var. Çarşıya işi olan giderken o takım elbiseyi giyip gidiyor. Döndüğünde onu bir çiviye asıyor ve iş pantolonunu, iş elbisesini giyiyor. Bir takım elbiseyle 7 adamın idare ettiği dönem. Elbise eskidiği zaman onu bir de tornistan derlerdi, geriye, yani içini dışına çevirirler kumaşın, bir daha diker onu terzi ve yeni elbise gibi tekrar giyerlerdi. Ve kaç yama vururlardı bir elbiseye. Üstadımız öyle öyle Türkiye'deki açlık, kıtlık dönemlerinde dünyaya da iltifat etmeyerek hizmet etmiş ve icabında gördüğünüz gibi bir ay içerisinde 3 ekmekle, 1,5 kilo pirinçle, çorbayla vaktini geçirmiş. Başka bir meyve, başka bir şey yok. Başka bir Ramazan'da yine ifade ediliyor, 30 günde yarım okka yoğurt, yarım okka. Yani deyin ki siz 1 kilo yoğurt, yarım okkadan daha az pirinç. Yani yarım kilo kadar pirinç. 4 kuruşluk fransala ekmek. Bununla 2 bardak çay ve bir de her gün 1 çay kaşığı kadar bal. Bununla idare ediyor. Bunu müşahede eden, bizzat yanında olan talebeleri, onun yanında münavebe ile nöbet tutan talebeleri tasdik ediyorlar. İsimlerini sayayım teberrüken: Bekir, Refet, Hüsrev, Süleyman Rüştü, Barlalı Süleyman ve Barla'da daimi hizmetkarı Mustafa Çavuş bu hadiseye şahittirler. Benim burada diyeceğim şudur değerli kardeşlerim. Bu kadar zorluk, kıtlık içerisinde insanlar çok çalışıp çok az geçimlerini temin edebildikleri zamanda Risale-i Nur talebeleri yerine göre bu kadar da dünyaya çalışamayıp o kadar fakirlik içerisinde hizmeti tercih ettiler. Hizmeti tercih ettiler. Bize bugün denilse ki bir ay sana ekmek var, istediğin kadar suya banıp yiyeceksin. Hatta biraz da şeker verelim, şekerli suya ban da ye. Değerli kardeşlerim, bir ay tahammül edemeyiz. Bu çok zor bir hadisedir. Ama düşünün ki o gün insanlar aşağı yukarı böyle geçinerek, böyle yiyip içerek hizmeti tercih ettiler ve hizmet ettiler. Bu milletin imanına, Kur'an'ına, maneviyatına hizmet ettiler. Maddiyatına da hizmet ettiler, istikbaline hizmet ettiler. Bir lokma bir hırka tabiri vardır ya, savaşlardan arta kalan günlerde, savaşlardan arta kalan insanlar öyle yaşadılar ve o baskılı, o zahmetli, o hapisli, mahkemeli günlerde şikayet etmeden hizmet ettiler. Bugün ne olur biz imkanlarımızı katiyen azımsamayarak, küçük görmeyerek ve şimdi Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremi olan imkanları, imkanların hakkını veremediğimizi, veremeyeceğimizi anlayarak hizmet edelim. Değerli kardeşlerim, bir yönünü daha söyleyeceğim ki o da şudur. O şartlarda hizmet eden insanları hiçbir şey durduramaz. Kaybedeceği hiçbir şey olmayan insanlar hizmet ettiler ve o insanlara zulmedildiğinde onlar neredeyse farkına varmadılar yapılan zulmün. Öylesine hizmetlerine baktılar, işlerine baktılar, öyle çalıştılar. Böyle hizmet edilirse bu hizmetin önünü kimse alamaz. Böyle hizmet edilirse bu hizmetle dünyada hiçbir ideoloji bununla yarışamaz. Evet, fevkalade vaktini değerlendiren, adeta 24 saatini 36 saat çalışarak değerlendiren, vaktini programlayan, hizmet eden insanlar, dünya ile ciddi bir alışverişi olmayan, hedefine gözünü dikmiş insanlar, bunlara kimse engel olamaz ve böyle hizmet edenlerin önü kesilemez. Talebeliğimde bir arkadaşım vardı. Bugün hatırıma geldi ve maalesef adresini bilmiyorum. Talebelik arkadaşım Muammer Gül'ün, keşke o benim sesimi duysa da adresini bana bildirse, televizyona, radyoya haber verse. 8 çocuğu vardı, erken evlendirmişler. Anadolu'da böyle işler olurdu. Çok erken evlendirmişler. İlahiyat Fakültesi'nde, yani o günkü adıyla Yüksek İslam Enstitüsü'nde okurken 8 çocuğu vardı. Geçinebilmek için vazife almıştı. Resmi bir vazifesi vardı. İmamlık. İmamlık yapıyordu. Aynı zamanda ilahiyatta talebe. Her gün okula gelecek ve okuyacak. Eviyle, camisiyle okulun arası 2,5 saat idi. Yani 2,5 saatte geliyor, 2,5 saatte de geri dönüyor. Günde 5 saati yolda gidiyordu. 8 çocuğuna ilave olarak 2 de kardeşi kalıyordu kendisiyle. Kardeşlerinden birisi küçük ama birisi üniversitede okuyor. Abisi imamlığa yetişemediği, camiye yetişemediği zamanlarda o namaz kıldırıyordu. Böyle çalışıyorlar. Küçücük bir evde ben onları ziyaret ettim. Kapıdan girdiğinizde mutfak olarak kullanılan bir kapı girişi. Muhterem ablamız, yengemiz orada bulaşık yıkıyordu. Ona sürtünmemek için yanından dikkatle geçtik. Ve hemen tek odalık olan ikinci kata çıktık. Orada birkaç saat eğlendim. Çocuklarını gördüm, Muammer kardeşimin. Bu kardeşim günde 5 saat okulun yoluna verdiği ve okula gelip sabahın 8'inde başlayan ve 12'ye kadar devam eden okulda okuyor. O kadar gayretli ki bir ayağı da aksaktı kendisinin. Bu gayretli kardeşim ikinci bir okula daha yazılmış. Bir üniversiteye. Ve Bayezid'de o üniversiteye de yetişiyor öğleden sonra. Orada da dersleri takip ediyor. Talebelerden notlar alıyor. Doğru dürüst devamı sağlayamasa bile notlardan takip ediyor okulu. 2 fakülte mezunu oldu. Ama buna ilave olarak bir şey daha söyleyeceğim. 2 okul mezunu ve bir imamlık yapan, 8 de çocuğu olan, 2 de kardeşine bakan o arkadaşım, parası yetmediği için ikinci bir iş bulmuştu. Bir vakfın sekreterliğini yapıyordu, muhasebesini tutuyordu ve oradan da kendisine hiç değilse bir talebe bursu kadar yardım ediyorlardı. Hemen her gün veya gün aşırı oraya da gider, vakfın işlerini görürdü. Evet, değerli kardeşlerim, ben bu mübarek insanı andığım zaman duygulanıyorum. Bu arkadaşımız yaz aylarında okul olmadığı zamanlarda da İstanbul'un yeni gelişen semtlerini dolaşıyor ve camisi, Kur'an kursu olmayan yerlere gidip, oraları tespit edip, ben size cami yapabilirim, ben size Kur'an kursu yapabilirim diye oranın sakinlerini ikna ediyor ve onlara diyor ki, siz bana bir arsa bulun, ben size cami yapayım. Bir dernek kuruyorlar, arsa buluyorlar, Muammer'e haber veriyorlar, Muammer çimento satanı öğrenmiş, efendim demir satan tüccarı tanımış, çakıl kum satanı tanıyor, onları dolaşıyor ve onlardan birer kamyon çimentodur, demirdir, böyle harçtır, bunları temin edip gönderiyor ve inşaatın başlamasına sebep oluyor. Ve böylece diyordu ki, benim yaptırdığım kaç tane cami var, kaç Kur'an kursu açtım bilir misin? Derdi ve beni gezdirirdi. Bazı mahallelerdeki koca koca camilerin gariban bir talebenin yaptırdığı camiler olduğunu düşünmek, onun açtırdığı camiler, Kur'an kursları olduğunu düşünmek ne kadar heyecan verici. Şimdi de biraz evlenmesini geciktirip hizmet eden ve dünyanın dört bir bucağına gidip aynı tarzda cesaretle Allah'ın lütfuyla, Allah'a dayanarak, ümit ederek hizmetler eden, okullar açan arkadaşlarımız böyledir. Ben burada dikkatinizi çekmek istediğim husus, böylesine gayret eden iman kahramanlarına kimse yetişemez. Onların yürüdüğü bir yolda kimse onlara rakip olamaz. Allah'ın lütfu keremiyle insanlığın hayrına, insanlığın iyiliğine, insanlığa bir zarar verme niyetleri, düşünceleri yok. Yaptıkları bu hizmetlere, bu işlere kimse yetişemez ve inşallah Halil İbrahim abimizin yukarıda dediği gibi iman ve Kur'an hakikatleri birer ışık kaynağı gibi, şecere-i nuraniye gibi dünyanın dört bir tarafına dal budak salar ve bütün dünyayı aydınlatır. Aydınlattığını biz de gördük elhamdülillah. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyorum. Haftaya aynı gün, aynı saatte yine Risale-i Nur sohbetinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.